Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Danske Bank, Nordea og transportgiganten DSV har her til morgen fortalt Mark, hvordan det går med deres forretning. Men det er ikke kun regnskabssæsonen, der er gang i. Der er også gang i den danske minibørs First North. I går der havde vi software-selskabet Konsolidator med i studiet her til morgen. Kan jeg sige velkommen til GreenTech-virksomheden Vaturo, der åbnede deres udbudsperiode i går. Toke Ritz, partner, han er sagt grundlægger, administrerende direktør, og Michael Marshall, investor og business angels. Thomas Marshall, visker du til mig. Velkommen til jer. Og du har endda været her før, Thomas. Godt, I er med os. Toke Ritz, I vil varmt vand på en ny miljømæssig måde. Lige præcis. Hvad er jeres produkt? Vi er en teknologivirksomhed, som beskæftiger sig med opvarmning og behandling af vand. Og man kan sige, meget kort, så har vi tre områder. Vi har et varmvandsområde, et område, hvor vi integrerer vores løsninger i andres produkter, og et område til rensning af vand. Inden for varmvandsområdet, der kort fortalt, så flytter vi opvarmningen frem fra kælderen frem til tappestedet, hvor vi monterer en lille enhed, som hedder den Vaturo-enhed, og den varmer så vandet, det kolde vand, øjeblikkeligt, således at brugeren har god komfort, og det sikrer også, at man kan spare energi, og man kan spare vand. Så det er jo noget, vi alle sammen burde gøre og tænke over i disse tider. Og man kan sige, jo større ejendommen det er, jo større besparelsespotentiale er der. Du får lov til at fortælle meget mere om det, ja. Toke Ritz. Jeg skal lige høre dig. Vaturo, har du været ude at sidde og kigge ind i indianerbålet, eller hvordan har du fundet det navn? Nej, det var sådan en sammentrækning af Water of Future. Og det er jo altid svært at finde et rigtig godt navn. Og i sidste ende, så tror jeg også, at det er ikke så meget navnet, der er afgørende for, om det bliver en succes. Det kunne også journalister, der gerne vil have det navn, vi kan udtale. Jeg troede faktisk, det var Nature, der var. Fordi det var så miljøvenligt, og det der. Ja. Det er det så ikke. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Nå, men der er åben for fri fortolkning. Jeg skal lige høre dig, herr Marshall. Du har skudt penge i det her projekt. Hvorfor? Jamen, jeg mødte virksomheden for en 3-4 år siden, og syntes vældig godt om det. Det var meget tidligt på det tidspunkt, men potentialet allerede dengang lød rimeligt. Jeg ved ikke specielt meget om vand eller om den teknologi, der lå bag, men jeg synes, de planer og den energi, som var i selskabet, var rigtig spændende. Jeres udbudsperiode startede i går, det vil sige, man kan allerede nu tegne aktier. Er der nogen, der har lagt hånden på kogepladen allerede? Ja, altså det er der. Der er eksisterende ankerinvestorer, der har tegnet for 12,7 millioner ud af de 17,75, vi henter. Så der er faktisk kun cirka 5 millioner tilbage til markedet. Mm. Mere om Vaturo her lidt senere, og GreenTech-virksomheden, vi taler om vand. Det er der en del af jer lytter, der har spurgt til, hvordan man kan investere i det og koble det til bæredygtighed. Der er altså en mulighed her på First North, og vi kigger i business casen, når vi har sagt. Dig har jeg sagt velkommen til, Lars Svendsen. Ja, hvad vil du så tænke? Hvad var du i gang i, Pernille Enggaard? Jeg vil sige, vi har jo tre store regnskaber her til morgen. Lad os tage bankerne. Ja, Danmarks største bank, Danske Bank. Lad os ud i det. Ja, det var faktisk en lille smule svære, men ikke ret meget. Men uanset det, så falder aktien med 6%. Det er ret meget. Og det er måske mere. Altså, jeg ved det ikke, men man kunne forestille sig, fordi nogle af os, blandt andet mig, havde jo forestillet os, at det nu var tid til, at de skulle finde en ny mand. På broen, ikke? Eller det er 7 måneder, han har siddet den konstituerede, ja. Jesper Nielsen. Det er lang tid. Så vidt jeg kan forstå, at det ikke er kommet frem endnu. Og det vil sige, så bliver det ikke denne gang. Jamen, det kan selvfølgelig komme i morgen, eller hvad ved jeg. Men vi skal måske lige ind i næste måned her, og så kan du også sige op. Eller hun. Det kan også være, det bliver en dame, faktisk. Det skal man jo lige. Kvinder udgør jo halvdelen af arbejdsmarkedet, ikke? Så hvorfor skulle ikke blive en dame? Men hvad hedder det? Og der er jo nogen, der har i fantasifulden har malet hende her Falkengren, hvad hun hedder, der sidder nede i Schweiz og hygger sig, hvor hun er henne nu. Hende, der kom fra IC Banken. Men altså, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det bliver et nyt navn, så må sige. Men Balkortet er stadigvæk åbent. Ja, men til den her er der jo så ikke vel. Så det var en lille smule svagere, men de fastholder forventningerne. Det gør Nordea også. Det var faktisk væsentligt dårligere, men det var noget regnskabsteknik om, de kalder det for resolutionsudgifter. Jeg mener, det har med at gøre, at deres, de har flyttet hjemsted til Finland fra Sverige. Ja. Og det er så spørgsmålet om deres, fordeling af udgifterne til, alle de der fælles udgifter, de har. Som, jeg har ikke bemærket det der navn i systemet, men det skulle egentlig betyde, at indtjeningen, selvom den er markant lavere, på første kvartal, så vil det blive jævnet ud på året, og så har de, altså de fastholder forventningen, ikke? Mm. Det er egentlig budskabet fra nu der. Men altså, der er jo sådan en vis forskrækkelseseffekt på det, og den falder 3,6, ikke? Så det er jo en lidt sur morgen for bankerne. Vi har så i øvrigt en til, det er jo SEB i Sverige. Og lige han præcis. Er kommet ud, han kom den vej. Ja, han er kommet ud på niveauet, som vi har bestået det. Mm. Så hvad hedder det, men altså... Men Lars Svendsen, er danske banker nu det her? Det er ikke nogen hemmelighed, at det er hvidvaskskandalerne, der tynger og faldende kundetilfredshed. Det har også sat sig i aktiekursen. Hvornår vender bøtten? Ja, jeg mener jo, at Nordea er jo ikke så slemt ramt, som vi ved af alt det der, som den anden er, ikke? Men de er blevet svinet til i medierne alligevel. De skal jo sælge aviser hver dag, så får den lige sådan en ekstra en, ikke? Ja, for eksempel sidste gang var det børsen om, at nu har de leveret penge til ham der vekselkontor nede på Vesterbro. Ja, ved du hvad du? Så er det jo Vesterbro-kontoret, der har problemet. En eller anden lokal handler, han er også blevet lukket. Jamen, altså, men sådan, om det kommer... Det er jo med de ting, der er foregået, så kan det ikke undre nogen, at journalisterne de holder fast i det. Nå, men det er jo ekkoer. Altså, alt det der har stået Ekstrabladet for halvandet år siden, og nu står det så på forsiden af børsen, så tror de, at det er nyt. Det er det ikke. Det er det samme røv, de kører op igennem. Men det er jo ikke Nordeas skyld, at der er et vekselkontor, som Finanstilsynet ikke får lukket hurtigt nok. Men det er jo den der... Nå, men det er den der spredning. Det er jo rette smed for bager. Hvem ejede vekselkontoret? Det var en eller anden privatmand, der havde det. Mm. Det var ikke Nordea. Mm. Men de leverede pengene så bagefter, så fortalte de, at du var færdig, de kom med penge hver dag og tog penge tilbage. Nå, men altså, de bliver svinet til stadigvæk, ja. Og det kan man sige, det der er brugt inden for Nordea, og jeg mener jo, at den er bumpet færdig ned, ligger i 53 nu. Mens Danske Bank mangler jo at få afklaret både bøder i USA og Europa. Ja. Ikke i Danmark, der får de 5 millioner og 30 dagbøder af 50 kroner, ikke? Og direktøren får ikke engang 10 timers samfundstjeneste, vel? Ligesom ham lastvognschaufføren, der kørte med, der fik, jeg ved ikke, mange timers over Jylland, og 380.000 bøde. Hvordan forholder du dig til Danske Bank og Nordeas aktiekurs? Nej, men jamen, jeg forholder mig også, Danske Bank er ikke ude af skoven endnu, derfor. Aktiekurs er sådan set rimelig lav, men og begynder at sige, køb mig, men de er bare ikke ude af skoven endnu, og så har vi hele balladen med aktieretssager. For advokaterne lugter jo blod. Og det er næsten et større helvede end de der bøder, fordi der har du én modpart på amerikanske advokater, hvor de verden de kommer fra. Mm-hmm. Der kan du altså have 30 modparter, og hvis du giver til den ene, skal den anden også have. Så derfor kan man sige, at Danske Bank er ikke ude af skoven nu, så vent med at købe Danske Bank. Men jeg mener, at bankaktier generelt i Danmark er værd at have med at gøre igen, ja. Også nu det er. Det er jo en nordisk bank. Og der talte vi lidt om i går, at det var det måske Jyske Bank, man skulle kigge til. Er du med på den historie? Ja, jeg er jo, mener jeg selv, at jeg er en af dem, der er med til at opfinde. Vi skrev op den for en måned siden, og hvad hedder det? Ja, det er Jyske Bank, og hvad hedder det? Det er udmærket til Sydbank også. Og så vil jeg sige, altså det rigtig næste, jeg har sat skammekrogen i nu, det er Danske Bank, fordi hver gang der kommer, altså du kan se, når alle de der med de der flere år gamle historier, som aviserne sviner dem til med, Danske Bank har jo slet ikke overstået det endnu. Prøv bare, hvis aviserne skal have lov til at svine dem til 2 år efter, at det er sket, så er der jo krise i flere år, så vent med at købe Danske Bank. Jamen, jeg prøver bare at fortælle dig, når du står og laver øjne og siger idiot, så ved jeg det til mig. Det gør det jo lidt, det gider jeg gøre på. Jeg vil bare sætte ordet nyhedsego på, det har vi jo talt om før. Nå jo, men hvis du kan se, hvordan det fungerer, så må du jo også formode, at hvis der kommer 7 retssager i morgen fra USA, hvor der står, at de forlanger 12 milliarder, så vil kursen nok, falde lidt, ikke? Så vent med at købe Danske Bank. Mm. Tak, Lav. Det er ikke ude af skoven. Nej. Så er der også DSV. Ja. Skal vi lige tage den også? Ja, bare kort indledningsvis. Den stiger 6%, og det gør det. Og der er en fremgang på omkring 8% eller sådan noget. Yes. Uden mig bekendt, Pernille Pia er slet ikke indregnet endnu, så det er, hvad der er det. Ej, det er også kun en måned siden, at de giftede sig med hinanden. Men hør nu her, det spørger vi Jens Bjørn Andersen om, der er administrerende direktør. Vi har ham med på en telefon 9:40. Så de overordnede toner, Lars Svendsen, der er også gang i den amerikanske regnskabssæson Google. Smoderselskab Alphabet fortalte i går, det landede sådan lidt under forventningen, netop 0,5 milliarder dollar, under hvad analytikerne havde forventet. Så det skuffede lidt, kan man sige. Det er jo ikke meget, man skal ramme siden af skiven her. Nej. Og man kan sige, det vi kunne bide mærke i her, det var, at Google, der jo lever af annoncer, og her, der må de afskrive lidt til Amazon, simpelthen fordi, at vi søger direkte hos Amazon og ikke går via Google. Så der er lidt faldende annonceindtægter der. Nu er det dig, der står og laver øjne til mig. Jamen, jeg står bare og griner. Jamen, jeg kommer bare i tanke, når du taler. Nogle gange, så kan man jo godt bruge hjernen også, ikke? Det er faktisk sjovt, når du taler om high-tech og Google og alt det der amerikanske gøjl, ikke? Så er det jo tankevækkende, at de tjener deres penge på annoncer. De tjener ikke på, at det er super, jeg skulle sige, super avancerede ting, som ligger inde bagved, som kan få det til at fungere, men de tjener penge på annoncer. Det er jo til at grine af. Det er jo ikke andet sådan en blå avis, jo. Altså, med sådan en direktør kan i hvert fald grine hele vejen til banken. I aften, der er det så Apple, der kommer med deres regnskab, og vi kan måske også lige holde lidt øje med Eli Lilly, der er jo Novos konkurrent. Novo, der lukker regnskabsballer hjemme på fredag. Makromæssigt, Lars Svendsen, der er der lidt kedelige tal ud fra Kina her til morgen. Deres PMI-tal, Purchasing Manager Index, indkøbschefernes forventninger. Pas. Ja, hvad var det så? Jeg ved ikke, hvad de lå på, men de var i hvert fald lidt dårligere end forventet. Det er jo Kina, vi har øje med. Når vi taler den globale vækst, det sætter sig måske lidt i markedet her til morgen. På den gode side, så virker det som om, at USA og Kina er ved at finde hinanden i en aftale omkring en handelskrig, som vi jo efterhånden, den har vi i hvert fald glemt lidt her, de sidste 14 dage i det her regnskabsræs. Men det ser lovende ud. Skal vi sige Brexit? Der var faktisk en deadline, der hedder den 12. april. Jo, men er den ikke allerede sådan set skubbet fremad, så vidt jeg forstår det, så jeg tror ikke, at det... Den er ikke inde på din radar, kan jeg høre. Nej, men jeg tror ikke, at den betyder noget mere. Jeg vil sige, den næste bussemand, hvis man er pessimist, det er jeg vist til blandt medier, fordi de skal overskrifter, så er det vel, at når det der Kina-historiehandel i USA kommer på plads, hvad det jo nok gør sådan i løbet af nogle uger, og det ser ud til at blive et land, de kan leve med, ikke? Og det er jo sådan, også kineserne har for meget tape, så det går jo nok, men og amerikanerne får noget. Men så vil han jo formentlig kaste over Europa, ikke? Fordi vi har jo egentlig fået udskudt vores... Han har jo også sagt, at Europa er nogle dumme svin, ikke? Så bliver det vores tur. Og så altså, hvis man er pessimist, kan man risikere, at der laver en aftale med Kina, hurra, hurra, nu er verden red, og så kommer der en med Europa. Vi har så ikke så meget, og det er fordi, han har set en Mercedes på gaden og sådan noget, derovre en BMW, så synes han, at der er ikke nogen amerikanske biler mere, men... Hvad hedder det? Der er ikke ret stor bilimport til USA, rent faktisk fra Europa, men det er politisk en... den blinker, ikke? Og så skal man jo ligesom have afmonteret den, så det er sådan det eneste, jeg frygter, som på kort sigt her næste par måneder, det er, at vi har overstået en krig, alle er glade, så bare bum, så lever vi ind i nej. Skal far være sur igen derovre? Det frygter jeg ind. Og markedet er surt her til morgen, men du er ellers positivt i markedet, Lars Svendsen, så du er... For fuld sejl. Ingen kontanter på sidelinjen. Jeg mener, at verden er den afmatning, vi har haft... Jo, det er det også, men den afmatning, vi har haft over her andet halvår og ind i første kvartal, den er ved at være æbt ud, og så kører det hele lidt mere fremad igen. Så det er jo ikke jubel, men det går bare tøft fremad. Moderat vækst. Ja, kan vi ikke sige på den måde. Og det er det samme med Kina, hvor der har været nogle negative, ved det godt, der har været nogle negative omtale, men det er jo stadigvæk, at de har en ret pæn vækst, men altså, det er bare sådan ligesom, det dæmper sig lidt, ikke? Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Svendsen med i studiet, og så har jeg også en kommende børsnotering med i studiet, og det er Vaturu ved Toge Ritz og Thomas Marshall. Vi skal tale meget mere om jeres produkt, de herrer. Jeg kan sige til jer, der lytter med, at I er velkommen til at blande jer i debatten og stille spørgsmål. Det kan I på vores sms, der hedder 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Toge Ritz, den her idé til varm vand på en miljørigtig måde, hvordan opstod den, og hvornår? Ja, altså den opstår i virkeligheden tilbage fra den tid, hvor min mor havde et sommerhus på Vestkysten, hvor vi altid var ude for, at tanken den løb tør for vand, når der var 5 unger med i alt. Der har vi alle stået halvnøgne og forfrosne. Ikke særlig sjovt. På et eller andet tidspunkt, ja. Og så skal man stå der og vente på, at tanken den varmer sig selv igen. Og det var egentlig det, der var starten på, at se, om man kunne finde en smartere løsning på det, som også var mere energirigtig. Altså, de slukkede heller ikke tanken og tømte den for vand. De lod den også stå tændt året rundt, selvom de ikke var i sommerhuset. Og det er jo ikke særlig klimavenligt. Og man kan sige, at skalerer man det op i en stor ejendom, så giver det bare en mulighed for store energibesparelser. Og det er vigtigt i den tid, vi er i. Hvis man tror på klimaændringer, så er det endnu vigtigere. Og kan du ikke lade være at trykke på den knap lige nu? Jeg skal nok holde munden. Jeg synes faktisk, det er genialt. Det er nogle produkter, der dur. Det ved jeg, og man siger, der er også penge at tjene her. Det er ikke bare fordi, at vi kærer os om klimaet, at du starter en virksomhed, tænker jeg, Toge. Ja, jo, helt bestemt. Det er kommercielt, at det er jo et rigtig godt område. Bare lige til klima, kan man sige. Ja. Selv hvis man ikke tror på det, så er der også god komfort i det, Lav. Men altså, hvis man skal sælge det kommercielle, så har vi indgået samarbejde med verdens største distributør. De hedder Saint-Gobain og ejer i Danmark Brødrene Dahl, som har 55 VVS-butikker. Og jeg tror, det er den førende i Norden også. Og det er dem, der kommer til at distribuere vores produkt. Mm. Og de ser et sådan markedspotentiale over de næste 3 år på 25.000 enheder. Og det er, altså når jeg siger enheder, så er det de her små, decentrale, tankløse, højeffektive vandvarmer. Det bliver lidt teknisk. Du fik alle ordene med. Det er lige præcis. men det, der men det er jo en boks, som man køber og sætter på. Det er en boks, lige præcis, og som varmer vandet helt ud i tappestedet på det kolde vand. Og som sikrer, at der er god komfort. Og at man kan sige, at man kan spare energi. Du siger god komfort? God komfort er, at som Lav var inde på før, da vi sad i kantinen, jamen så kan du ofte stå og vente på varmt vand ved et tappested. Her får du det varme vand inden for 2 sekunder. Altså der er ingen ventetid. Enheden varmer ikke vandet højere op end... Og det er ved håndvasken, det er i bruseren... Det er ved håndvasken, det kan være i køkkenet, det kan være ved bruseren, det kan være alle steder. Mm. Enhederne kan sættes i serie, således at man kan få mere varmt vand, end du kan få ud af en enhed. Og hvor mange steder sidder den bokser lige nu? Ja, indtil videre har vi så lavet referenceløsninger i alle typer ejendomme, altså store kontorejendomme, helt ned til campingvogn. og det vi så henter kapital til, det er til at igangsætte, altså opsætte en produktion i Haderslev, Sønderjylland, som er fuldautomatiseret. Det er ligesom det, der skal til for, at vi kan levere til en distributør som Saint-Gobain. Der er krav til kvalitet og til design og til hele til, hvordan de skal stå på pallen og hvilke plastik, de skal være pakket ind i. Mm. Så man kan sige, det dem, de bokser, der sidder nu, det er sådan et pilotprojekt, kan man køre? Yes. Eller hvordan virker det, og I måler på det, og hvad tjener man, og hvornår går investeringen hjem? Men så har I så en aftale, der ligger og venter på jer, når I har produktionen op at køre. Er det det, I skal hente penge til? Ja, aftalen er underskrevet. Så de venter bare på, at vi får produktionen i gang, så vi kan levere til dem. Hvorfor Haderslev? Det lyder dyrt. Nej, det gør det ikke. Altså, Haderslev er... Det er faktisk et rigtig godt sted. Altså, straks man kommer ud for de store byer, så er priserne anderledes. Og gør man det altså automatiseret, hvor man bruger robotter, så vi ser også noget, helt sikkert noget værdi i, at vi kan lægge det i Danmark. Det er tættere på, nu er vi for Vejle, det er tættere på, hvor vi er, så vi har lettere ved at tilgå det. Og vi ønsker heller ikke at sende det hele, fordi vi har fået mange tilbud om at outsource det til Kina, ikke? Men altså, det kræver, at du har folk i Kina, og så skal det transporteres hele vejen rundt om jorden. Og, altså, vi tror på, at det er meget stærkere at bevise her, at lidt frækt sagt, Kina ligger i Haderslev. Altså, hvis man gør det effektivt nok, så ja, det kan godt være, at vi ikke får den sidste 50 kroner med til at starte med. I jeres udbudsperiode er starten nu her. I regner med, at I vil gerne ind, var det 17,75 millioner kroner? Yes. Det lyder umiddelbart ikke, det kan jeg spørge dig om, Thomas Marcel, du har penge i det her. Det lyder ikke umiddelbart som mange penge til at opstarte en hel produktion af det her. Det skal man vælge at se meget positivt, fordi det er et spørgsmål om, at vi vurderer, at vi kan få forretningen i gang med så lille udvandring af de eksisterende aktionærer som muligt. Og det er tilstrækkeligt til, at vi kan få en professionel produktion op at køre. Og det har der været regnet en del på, og det er vi helt sikre på. Ja, det tænker jeg også, når du har hånden på kogepladen. Hvordan, når nu jeg investerer, hvis du som ejendom køber denne her boks, hvad koster den? Ja, det er så Saint-Gobain, der kommer til at, Brøndal, kommer til at sætte den endelige pris, men det er omkring 2.000 kroner. Mm. Altså, det kan godt være, det er lidt mere end det, 2.500, det kan jeg ikke sige. Og hvor lang tid skal der gå, sådan for at den investering har kørt sig selv? Hvis man tager en kontorejendom, som er det, der er vores første, den primære målgruppe, kan man sige. Fordi jo større ejendommen er, jo større besparelse har man. Så det er det, man skal gå efter først. Mm. Og i Danmark, der vil en tilbagebetalingstid ligge på cirka 3 år, og det er inklusive installation af eller VVS. Og vi går selvfølgelig efter, straks vi har leverancerne klar til Saint-Gobain, til at presse på, vi har været ude at tale med utrolig mange ejendomsselskaber, altså Bygningsstyrelsen og mange store selskaber. Ikke? Der vil vi selvfølgelig presse på dem, for at de er alle sammen interesserede i at spare energi. De er alle sammen interesserede i at gøre noget, der er rigtigt. Og i særdeleshed, hvis det så virker, og der er god komfort. Hvor stor er sådan en dims? Du siger en til en håndvaskbar. Ja, ude på badevasken. Hvor stor er sådan en, der sidder nedunder? Ja, som en skudtøjsæske, og sådan bare kun 6 cm dyb. Ja, det er radio, Thomas Marcel, du kan ikke stå og lave fakta. Nå, men altså, 6 cm. Ja, det er rigtigt. Den er ikke så stor, og så monteres den på væggen, og så fødes den med koldt vand og med strøm, og så har du øjeblikkeligt adgang til varmt vand. Men det er jo også sige, hvis man bygger et nyt hus, med det der for eksempel sommerhus, så skal man slet ikke have varmevandsrør. Nej, lige præcis, som man siger, store ejendomme. Der får du bare endnu større besparelse. Ja, hvorfor er der ikke nogen, der har fået den her idé før og gjort det her? Jamen altså, Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Altså, det er jo et spørgsmål om, at styringen skal være på plads. Altså, man skal være... Det er avanceret at finde ud af, fordi vores teknologi er ny. Vi udnytter ledningsevnen i vandet. Vi har ikke et varmelegeme, som vi betragter som gammeldags. Vi udnytter ledningsevnen i vandet og afsætter al energien i en kerne. Og det skal man være god til at styre, og det gør vi så med noget print og software. Og har også patentansøgt et performance-system, som tager højde for eksempel de kalkproblemer, der er i de gammeldags produkter med varmelegemer. Og det er jo nok bare en udvikling. Altså, det er også det, vi taler om ved kantinen. Mm. Hvorfor har man ikke gjort det før? Hvorfor er der bare cirkulationsløsninger alle steder, som står og kører 24 timer døgn, selvom vi ligger og sover, ikke? Det er jo ikke fordi, at der er nogen, der er onde. Det er bare fordi, at teknologien har været... Det er det, man har brugt på det tidspunkt, ikke? Mm. Nu kommer der noget, der bedre, og så håber vi selvfølgelig, folk, de tager imod det. Kan der gå overgang i sådan noget lort? Nej, det kan der ikke. Det værste, der kan ske, det er, at du ikke får varmt vand. Nå. Og så stopper enheden, kan man sige. Thomas Marshall, du er jo tidligere administrerende direktør i Precise Biometric op i Sverige, og så de sidste 5 år har du ledet af at være business angel og finde virksomheder, som den her Tog Ritz, han er i spidsen for. Hvad er det, du ser helt specifikt i den her case, som der er, hvis man kalder det unique selling point? Det, som har været rigtig spændende, og det er sådan noget af det, som jeg har lært mig efterhånden, har været, at når man går ind i tidlige virksomheder, så skal man ikke, efter min mening, fokusere for meget på den helt stringente plan, fordi i det øjeblik, man sætter i gang, så viser der sig nye muligheder. Og det har præcis også været casen her med Vaturo, at jeg så et interessant segment, det at kunne spare penge på virksomheder på at lave noget mere klimarigtigt og spare både vand og el, det lyder jo rigtigt. Blokaden er selvfølgelig altid at have en konservativ branche, som tager tid til at skifte, men det, som har vist undervejs, har været, at vi har en række andre segmenter under opsejling, hvor evnen til både at kunne lave rent vand, men også at kunne opvarme vand, faktisk kan bruges på en rigtig værdiskabende måde. Mm. Og hvad er det for nogle segmenter? Kan du sige det uden at afsløre business-hemmeligheder? Man bruger varmt vand rigtig mange steder. Det kunne være campingvogne, for eksempel. Der sidder i dag en lille bitte vandmarmer i, formentlig for noget, der hedder, ja, det kan jeg ikke huske deres navn, desværre, men som er 3 eller 5 liter, og det vil sige, du har ingen komfort. Det vand, det er brugt i løbet af et øjeblik. Mm. Det er meget smartere at gøre det tankløs. Således, når du har fast tilførsel af vand og strøm, så har du alt det varme vand, du skal bruge i en campingvogn, når du er på ferie. Mm. Men det kunne også være andre områder. Man kender sig bakterier i vandet. Ud, ja. Skal jeg sige. Bakterier i vandet utrolig mange steder, på plejehjem, på hospitaler og alle sådan nogle ting, er også rigtig interessant for os at kigge ind i. Ja. Må jeg så spørge ham noget? Undskyld, jeg afbryder, men det er bare, fordi jeg har set nogle af de her køkkenreklamer, der er, og køkken, og det er jo sådan blevet lidt indvandet der. Der er man jo nogle af dem, de har ligefrem opfundet sådan nogle, med der kan komme nærmest kogende vand ud af de der vandhaner. Det er, hvordan passer ind i det system? Det er synligheden hot. Undskyld udtryk, du er ikke for morsom, men... Jamen, jeg er glad for, at du nævner det, Lars, fordi vi har et samarbejde med, som også står i vores virksomhedsbeskrivelse, med FM Mats & Moore Group, som er børsnoteret i Sverige, og som er meget stor armaturproducent. Og det er klart, jeg tror, at alle kigger på det der område, som du nævner, som man kan sige boiling water, direkte i køkkenet. Og kan vi lave det med vores enhed? Det kan vi godt. Altså, det er kun et spørgsmål. Det er rent fysik. Det er kun et spørgsmål om, hvad vandflådet er, hvor meget strøm du har tilgængelig. Mm. Så kan du lave altså det, der er med de eksisterende, der har du igen en lille tank under ens køkkenskab. Jeg har ikke en selv. Men den står så 24 timer i døgnet under tryk og holder 5 liter vand varmt. Mm. Det er ikke klimavenligt, fordi så kommer du og skal fylde en kop kaffe og bruge varmt vand til det. Det er meget smartere igen at gøre det tankløst, således at du varmer vandet, når du skal bruge det, så står det ikke 24 timer døgnet. Tog Ritz, det patent, I har på den her teknologi, er det et dansk, et europæisk eller et globalt patent, I har her? Ja, vi har flere. Altså, vi har både patentansøgninger i proces, og så har vi fået et udstedt, det står også i virksomhedsbeskrivelsen, som er det første, og som er rigtig godt. Og det egentlig har vi fået det, fordi at vi meget tidligt blev kontaktet af nogen, der hedder Ristern Terma, som er en kæmpe stor tankproducent. De producerer 10 millioner tanker om året. Og derfor ønskede vi at beskytte vores teknologi, også i den forbindelse, altså over mod eksisterende tankeanlæg. Men der findes, ved siden af det, så har vi et patent, som var det, jeg var inde på før med performance, altså som sikrer, at enheden ikke falder i afsætning af energi, selvom den kalker til. Det bliver lidt teknisk, beklager, men det er rigtig godt. Det er rigtig stærkt. Det skal siges, vi har ikke fået det udstedt endnu. Det er en ansøgning. Men det er virkelig et værdifuldt patent. Og generelt så har vi en strategi om, at de ellers samarbejdspartnere, vi arbejder med, der forsøger vi selvfølgelig at se, om vi kan afdække det med et patent. Hvis det er inden for et specifikt område, som Thomas var inde på før, for eksempel, hvor det kun drejer sig om rense vand i specifikke ejendomme. Grunden til at spørge, det er jo, at det er meget populært, at I tager jeres, i øjeblikket, at man tager investorerne med på en rejse. Der er mange, der rejser i øjeblikket, specielt på First North. Mm. Min spørgsmål er selvfølgelig, om I skal rejse ud over Haderslev og Danmark. Jeg har en del lytter både på sms'en og også på mailen her, der skriver, at hey, jeg har været i Asien. Der har man allerede den her løsning, der fungerer det. Er I sådan, hvor går jeres grænse for det her produkt, Toge? Ja, altså... Samarbejdet med Saint-Gobain er, hvad kan man sige, globalt samarbejde. De kan trække os ud i alle de lande, de er i. Men altså primært starter vi jo i Danmark, og så er de meget store i Tyskland, England, Frankrig, hvor de er fra, men også i resten af Norden. Altså vi har selv været i Kina med noget, der hedder Poten, med et stort spildevandsselskab i Beijing. Mm. Og det er rigtigt, de har det også derude, men det er varmelæmbaseret. Og de holder ikke ret længe, fordi de dør på grund af kalk. Mm. Så det er rigtigt, det er et kæmpe marked for os, men jeg vil nødt til at sige, for os som lille virksomhed, så er Kina ikke det første marked. Men Thomas Martin, med din investeringsiver og den mand, du er, så tænker jeg, der vil du vel gerne skubbe en virksomhed som True hen på et tidspunkt? Jamen, det som har imponeret mig med virksomheden hele vejen igennem, har været den interesse, store virksomheder, internationale virksomheder har vist. Faktisk har det været tungere nogle gange at skulle overbevise den danske VVS-branche om, at der var noget nyt på vej, end at få interesse for store internationale virksomheder. Så omkring det internationale er jeg slet ikke i tvivl om, at der kommer til at ske rigtig meget, men ikke kun inden for opvarmning af vand, fordi økonomien er forskellig i forskellige lande. Men det her med rensning af vand, adgang til rent vand, kunne undgå bakterieproblemer, steder, hvor det virkelig betyder noget, det er et kæmpe problem, som vi også glæder os. Jeg tænker, det er Afrika med det samme. Jamen, man kan starte fra en ende af. Det er over det hele. Præcis. Så hvor lang tid går der før, at rejsen når derhen? Ja, det altså man kan sige, det bliver ikke os, der sætter begrænsning, men det skal være, altså vi er også nødt til at sige, at vi fokuserer på at aftale med Saint-Gobain, fordi vi er altså også. Så vi også bare for at tegne perspektivet og se ud i horisonten. Jamen, vi vil gerne gøre noget godt og klimaændringer, men der er også noget kommercielt i det, ikke? Så det er Saint-Gobain til start. Jeg kan også godt se på jeres hjemmeside, der har I også netop flasher I også SDG-målene og bæredygtighed. Og der taber jeg også ind i en trend, der går nu, og så, men nu bruger jeg det frække ord at lokke investorerne med på den der vogn. Thomas Marsal, er du også lokket med på den vogn? Nej, det var ikke det, som var mit udgangspunkt. Nej. Det, som har været, det har selvfølgelig været fornøjeligt at se, at de her FN-mål, de kom for et par år siden eller sådan noget, at så kunne vi jo tælle baglæns og se, jamen det understøtter vi jo faktisk. Men det var ikke det, som var startpunktet. Det var egentlig udgangspunktet at lave noget, som var... gav bedre økonomi, men også levede op til nogle miljøkrav, som var strammere end det, vi ellers så. Mm. Så nej, det er lidt et tilbageblik, som fører til den konklusion. I var der allerede? Vi var der allerede. Mm. Må jeg spørge dig om noget? Kan du på et minut fortælle os alle sammen med sådan en cirkel her, hvordan, når man ikke bruger et varmelæge, men hvordan får du så varmen ind i det der fra de elektriske dæmser? Det er jo det, der hittede, ikke? Jo. Hvordan får du det der til at fungere? Altså, vandet løber igennem en kerne, som styres af et print med noget software på. I den kerne, der er elektrodemateriale, som så er, hvad kan vi sige, det er lidt specielt og behandlet på en speciel måde. Og så afsætter vi vandet eller energien direkte i vandet. Det gør vi via, fordi vandet har en bestemt ledningsevne. Det styrer enheden sig selv, hvor meget energi skal jeg afsætte for at få den ønskede temperatur. Og så når vandet løber koldt ind i den ene ende, så kommer det varmt ud i den anden ende. Og det tager et sekund. Altså, der er netop ikke noget varmelæge. Er det meget tyndt rør, du kører igennem så? Jamen, det kan sådan set være lige så tykt, som du skal være. Men så skal vi bare have mere adgang til mere strøm. Mm. Så der er ikke nogen begrænsning på, hvor meget vand vi kan opvarme. Det er kun et spørgsmål om adgang til strøm. Hvor meget watt har sådan en power har den så? Ja, men ved et normalt tabsted, så vil den bruge 1200 watt. Det er jo også temmelig kraftigt, jo. Men det er fordi, det går stærkt. Du skal tænke på, den bruger du kun de 15 sekunder, der står der. Resten af de 23 timer... Ja, jamen, det er fint nok, men altså, det er jo en stærk pære, ikke? Altså, det er rigtigt. Men det er meget kort forskel, den måde, det fungerer på. Okay. Udbudsperioden startede, som sagt, i går, lige frem til den 10. maj. I vil hente 17,75 millioner kroner til primært at starte produktionsleder op i Haderslev. Hvilke investorer er det, I gerne vil være med jer på rejsen? Ja, altså, der er nogle krav, som man skal leve op til på fondsbørsen. Og et af dem er, at man skal have minimum 300 investorer. Så vi vil gerne have alle danskere med, som har interesse inden for at være med til at støtte en ny dansk virksomhed, industrivirksomhed, og som også kan se et perspektiv i enten det kommercielle eller i, jamen, understøtter noget, som gør noget godt for klimaet. Mm. Kan du se perspektivet i den her meget, altså produktet? Jamen, jeg tror ikke på miljø op, at det er prøvet, men... Det ved jeg. Men det er jo et andet spørgsmål. Det er jo ligesom Rockwool. Jeg har også aktier i Rockwool, fordi... Og tilsvarende med Vestas, fordi... Så business-casen tiltaler... Jamen, du kan jo godt tjene penge på det, hvis de kommercielle vilkår, mm-hmm. fordi man laver politisk manipulering af priserne. Så bliver rentabiliteten bedre. Det gælder jo også her, hvor vi har voldsomt høje afgifter på vand og vandrensning, og vi har ekstremt høje elafgifter, ikke? Ja. Men så ideen om det, det irriterede mig, da jeg fik jo for... Jeg vil stifte bekendtskab med, for jeg skulle have fjernvarme for 5 år siden, og der skulle vi finde ud af, hvor stor en vandtank skulle have det der apparat. Og lillemor og mig, vi kunne nøjes med 40 liter, og jeg skulle få 70. Og de står jo derhjemme, 40 liter vand, 50 grader varmt, døgnet rundt, og det er jo basalt set pipans. Og det er sådan noget, det irriterer mig, fordi det er bare sådan noget fra, hvorfor skal vi egentlig gøre det, i stedet for at have varmen, når vi skal bruge den? Mm. Nu, når man børsnoterer sig på First North, så er det jo ikke sådan med det hurtige afkast for øje, hvis man er investor. Så er det fordi man tror på kassen lidt langsigtet. Kunne du blive fristet til at hoppe med? Ja, det kunne være godt. Nu skal vi lige kigge ind i økonomien osv. Mm-hmm. Det kan bruge for lov at spørge, har I penge i kassen, og hvor hurtigt bruger I de penge, I har? Vi får så forhåbentlig de her 17,75, hvor der allerede er tegnet 12,7 i kassen her i slutningen af maj måned. Og det er jo ikke planen, at vi skal hente mere kapital overhovedet. Altså, det er klart, vi vil udnytte de finansieringsmuligheder, der er for at stille os bedst muligt likviditetsmæssigt. Mm. Vores største ankerinvestor hedder Hebo, som er et investeringsfirma for en person, der har stiftet et selskab, der hedder Trixie. Og et tysk selskab, og de vil også støtte virksomheden efterfølgende, altså likviditetsmæssigt. Ja. Mm. Så. Men har du penge i kassen nu, og hvor meget koster den fabrik, I skal bygge der? Altså, selve opsætningen af fabrikken, vurderer vi, at har vi de tilbud, som ligger på det, lander omkring 7,5 millioner kroner. Mm. Det er det, vi bruger til at starte med. Og der ligger en ordreseddel til os på de produkter, der skal komme ud af fabrikken. Det gør der. Der ligger en ordreseddel og en forventning om, at de kan sælge 25.000 enheder over de næste 3 år. Mm. Det eneste, jeg vil sige, der er et svagt punkt på jeres virksomhed, det er, at I er tilsyneladende kun én kunde. Altså, I har et hul igennem. Har I flere steder at sælge varerne end der? Ja, men det synes jeg er vigtigt at sige, at på varmvandsdelen har vi kun én kunde, fordi vi har givet Saint-Gobain eksklusivitet. Ja. Men vi har det her OEM-område med FM Matsumor Group. Det kan vise sig at være rigtig godt også. Thomas Marcel som investor, hvordan ser du kundepotentialet i Varturu her? Rigtig stort. Altså, det er et spørgsmål om netop at få den første produktion i gang til den kunde, der trækker allermest lige i øjeblikket, men det er ikke kunder, vi er bange for udebliver. Det ser rigtig godt ud. Mm. Toke Ritz, Thomas Marcel, tak fordi I var med os her i dag og fortælle lidt om Varturu, WATURU. Tak skal du have. .dk, hvis man vil og læse nærmere. Det er der, vi er. Det er rigtigt. Tak for besøget, og god rejse. Ja, tak for det. Held og lykke med det. Godt. Yes, tilbage til det aktuelle marked, og du skal altså hjem og læse lidt nærmere op på Varturu. Det ideen i det er jo rigtigt. Så jeg har ikke forstand på, at man det kan lade sig gøre at sende varme ind i noget, bare ved at det løber forbi en eller anden elektrode, uden at det er et varmelegeme. Det er der problem, den får kalk og alt det der, men hvad hedder det? Det er en god idé at have det derude. Så man ikke har, jamen du står heller hver gang jeg skal i bad, så løber der jo 5 liter ud, inden jeg begynder at kolde ud og være under det. Altså fordi, der står jo en vandstang, der er kold eller bliver kølig, ikke? Yes. Nå. Således altså gang i First North. I går der havde vi Consolidator Software-selskabet, og i dag altså Varturu inden for GreenTech, som I kan gå ind og læse nærmere om på deres hjemmeside. Lars Svendsen, Danske Bank, kan nu det ude med regnskab her til morgen. Og ja, det er det samme. Sig, det er det samme. Ja, der er lidt mindre tab i Nordea, men Danske Bank holder sit kurstab. Så det er en lidt sur, at det er bare en mini-sur dag. Det er sådan bare lidt negativt. Det er sådan lidt, nå ja. Ja, noget kommer ind ned i Tyskland. Der er ikke noget. Her til morgen så har vi altså også regnskab ude for transportgiganten DSV, der for en måned siden slog sig sammen med Panalpina, og det er altså kun et par år efter, at de også slugte amerikanske UTI. Lars Svendsen, rent aktiemæssigt, lige sådan et minut inden, at vi hiver Jens-Gørn Andersen ind. 6,3%, så det kan jo ikke være ked af. Det kan de der skal have dem nede fra Schweiz, for jo aktier i DSV, jo. Det var jo det, der ligesom blev forandring og kompromis. Ja. Så de kan jo ikke være ked af det, for jeg mener, at da man lavede dealen, altså til sidst, der var også stille, der var jo mellem 540 eller sådan noget, ikke? Så de har jo allerede tjent 12-15% oven i hatten på den, så der er vel bedre humør. Er der en DSV-aktie at finde i din skuffe? Nej, det er der ikke, og det kan du sige, det er fordi den aktie lider af permanent høj vurdering. Det er simpelthen, om den kører rundt på en B-gruppe, der tror 22, eller måske 23-24 nu. Ja. Det er sådan det der problem med den. Det er ikke, det er glimrende, så det er ligesom det samme. Du har bare ikke givet penge for den. Ja, og det er så problemet, at den er permanent dyr. Og så er spørgsmålet, vil du hoppe på den der, eller vil du ikke? Og jeg kan jo bedre lige købe noget, som jeg synes er billigt, og skal blive meget, meget, meget dyrere end det der, ikke? Og det er jo, det er jo så syndromet med Novo, Novus Arms, Christian Hansens laboratorium er ekstremum, ikke? Mm. Det er den samme, I kan vi spørger lige Jens Bjørn Andersen. Jens Bjørn, god formiddag, og velkommen til Millionærklubben. Mange tak. Tak for det. Ja, det er jo snart lidt træls, at jeg skal sige tillykke med endnu et regnskab her, når jeg har dig igennem, men det bliver jo næsten nødt til. Det går for ryne. Ja, det går anstændigt. Ja, bum, bum. Vi er godt tilfredse i dag. Det er investoren også, Kasse, ja. Faldende global vækst, hvornår begynder det at ramme din butik, Jens Bjørn Andersen? Jamen, det håber vi jo ikke, at det vil ramme os i den nærmeste fremtid. Men det er da klart, vi vil jo gerne se et verdensmarked, der vokser. Og det er jo ikke det, vi har set i første kvartal, hvor luftfragtsmængderne er faldet 1%, og søfragt kun er steget 1%. Men alligevel så er vi i en god position, og vi har nået, og vi har formået at tage nogle markedsandele. Vi vokset en del hurtigere end markedet. Og når man så har en stram omkostningsdisciplin også, og tager ny teknologi og digitalisering i brug, jamen så lige pludselig så kan man konvertere en stor del af den nye vækst, man har fået ind til EBIT, og så ser det meget godt ud. Når vi tager luftfragt, så er det jo ingen hemmelighed, som du selv siger, at det går den forkerte vej der. Hvordan skal I holde dampen oppe på det område, Jens Bjørn Andersen? Vi har jo for det første ved at sige, at der har været meget godt momentum igennem kvartalet, således at det faktisk er sluttet noget bedre, end det startede. Og vi har også set nu på det sidste, at der har været nogle relativt store stigninger i fragtraterne, som der jo er tegn på, og så volumenerne begynder at forbedre sig. Så det ser egentlig ganske fornuftigt ud. Mm. Og så er der jo ikke nogen hemmelighed, at vi har en helt klar ambition om at blive ved med at kunne tage markedsandele. Så det vil sige, at hvis markedet ikke vokser, så burde vi stadigvæk have mulighed for at vokse i DSV. Og det gør vi både ved at sælge vores ydelser til helt nye kunder, men nok primært med at lave mere salg til de eksisterende kunder, som der er tilfreds og glade for den service, de får hos DSV. Og så er det muligt for os at vokse. Og det er nogle gange lidt lettere at vokse med en kunde, der kender dig i forvejen, hvor man har IT-strukturen og systemerne på plads, end at gå ud og banke på hos en helt ny kunde, der aldrig har lavet forretning med DSV. Mere salg er nemmere end en Canvas. Ja, det er du fuldstændig ret i. Ja. Jeres solution-område, Jens Bjørn Andersen, kan I mærke der for eksempel sådan noget med, at vi handler mere på nettet? Altså selve online-delen, at der skal flyttes flere pakker rundt her? Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Det er den aktivitet, der vokser mest i vores solutions-division. Det er vores e-commerce-aktiviteter, hvor vi jo i større eller mindre grad tilbyder det til vores kunder. Og det er jo noget, hvor at der er lige pludselig en meget stor stigning, fordi normalt så lavede vi jo leveringer til retail-forretninger. Og så i stedet for at køre 5 paller ind til en butik inde på strøget, så laver vi måske 500 leveringer hjem til privat forbrugere. Så det er klart, det er jo noget, der også medfører en stor stigning i aktiviteten. Og man skal håndtere hele logistikflowet i nogle tilfælde, inklusive retur og varer, der kommer, og det er jo ikke altid, at man har bestilt de rigtige størrelser og de rigtige ting osv., så skal man jo også kunne håndtere det. Så det er en god forretningsmulighed for DSV. Mm. Teknologisk udvikling, hvordan tænker I det ind i jeres forretningsmodeller? Jamen, det er jo vind eller forsvind, havde han nær sagt. Altså, ja. Når vi vokser, det der har været kendetegnet med vores resultat her i første kvartal, det er, at vi har haft en rigtig god vækst. Og vi har formået så at konvertere hele den vækst til bundlinje. Hvis du har en kraftig vækst, og det hele forsvinder i omkostninger, så bliver det lige pludselig vækst for vækstens skyld. Det må det jo aldrig blive. Der er det jo vigtigt, at vi tager ny teknologi i brug, digitalisering, sådan så produktiviteten hele tiden kan stige. Det har vi jo set i meget stor grad, og der har vi udviklet en hel masse nye produkter. Vores nye booking-platform, der hedder MyDSV, der får vi 250.000 elektroniske bookinger ind om måneden nu, udover at vi har de helt store kunder hooket op direkte på det, vi kalder nogle EDI-forbindelser. Mm. Så der er det vigtigt, at man investerer den nødvendige sum hele tiden, sådan, så man er på forkant. I har netop hentet Malu Aamund fra Guld Danmark med ind i jeres bestyrelse. Hvad regner du med, at hun skal bidrage med i forhold til det her? Ja, Malu kan jo bidrage utrolig meget. Hun har jo arbejdet stort set hele hendes liv inden for IT og for computer, og har nogle kompetencer, som vi har brug for i vores bestyrelse. Så vi glæder os rigtig meget til at indgå i nogle dialoger med Malu nu, der også sikrer, at vi fastholder den position, vi har, måske endda, udvikler nye produkter også. Og det er jo det, der er vigtigt. Det er jo så ikke mit bord, men bestyrelsesformandens bord, og få de rette kompetencer ind i bestyrelsen. Og der har vi igennem et par år følt, at vi godt kunne mande lidt op på den front, og derfor er vi rigtig, rigtig glade for, at Malu hun har sagt ja til at gå ind i vores bestyrelse. Nogle andre, I skal indgå, eller til at indgå i dialog med, det er jo schweiziske Panalpina. Det er jo en måned siden nu, at I fik endelig hævet dem hjem, og I nu kan danse tæt. Hvorfor tog det så lang tid at hive dem ind, Jens Bjørn Andersen? Jamen, vi har hele tiden vidst, at der var nogle specielle karakteristika ved Panalpina, som der gjorde det anderledes end normale transaktioner. Hvis man bare gik ud og købte et, det vi kalder free float selskab på børsen, eller en familieejet selskab. Her var der tale om et selskab, der havde en majoritetsaktionær i en lidt, uden at fornærme dem, lidt konservativ schweizisk fond, som der lige skulle forstå, at der også kunne være en hel masse værdiskabelse ved at gå sammen med DSV, og så udvande sig selv lidt. Så i stedet for, at de ejede 48% af Panalpina, så kommer de nu til at eje 10-11% af DSV. Men forhåbentligvis et mere succesfuldt selskab, især efter vi lægger os sammen med Panalpina. Så så det var en stor glæde, da vi endelig formåede at overbevise dem om, at det var det rigtige. Og det sætter vi stor pris på. Nu glæder vi os rigtig, rigtig meget til, at vi kommer til closing-dagen, hvor vi så at sige får nøglerne til selskabet og kan starte på integrationen. Men det bliver sandsynligvis først i slutningen af Q3, som der står dog er lidt før det, vi sagde for en måned siden, hvor vi sagde, at det ville blive Q4. Mm. Nu er det jo ikke kun aktionærerne, I skulle overtale. Der er jo også, 15.000 nye schweiziske medarbejdere, I skal have integreret i en dansk kultur. Hvad bliver de største hurdler her? Der er masser af hurdler, vi skal være opmærksom på. Det er rigtig kulturen. Vi skal sikre sig, at man kan lide at være i DSV. Vi skal tage rigtig godt imod vores nye kollegaer, som der kommer ind. Det er vi har allerede startet med at prøve at informere dem lidt om, hvad vi er for et selskab inden for de rammer, der nu gælder. Der er jo ikke så meget, man må gøre, inden handlen er endelig. Men det virker som om, de er glade. Vi prøver at sige, at vi skaber en af de ledende spillere på verdensmarkedet. At vi er et godt selskab, og vi har formået at skabe utrolig mange arbejdspladser. Og vi er selv, mig selv inklusiv faktisk, blevet købt tidligere. Nu er det ikke, fordi vi laver menneskehandel, men vi er jo et produkt af utallige, sandsynligvis mange, mange hundrede akquisitioner i dag i DSV. Og mange af de lidt mere erfarne medarbejdere, som der er i vores selskab, de kommer fra et andet selskab, om det så er Dantransport, eller DFDS, eller Samsung Transport, ABX, Frans Mars, UTI. Mange af de selskaber, vi har købt over årene, og de selskaber, vi har købt, har jo også hver især købt andre selskaber, inden vi købte dem. Så vi er et produkt af akquisitioner, og det var en tror jeg, de kommer til at trives rigtig godt i vores selskab. Det var en længere kæde, du kom ud i der, Jens Bjørn Andersen. Lars Svendsen har lige et spørgsmål til dig. Ja. Overvejede I, da I skulle gå sammen med dem, at gøre den modsatte vej rundt af i den legale, formelle struktur, sådan at Schweiz blev moderselskab i stedet for? Ville det ikke have været smart? Nej, det indgik ikke rigtigt i vores overvejelser. Vi synes, at det her det var det mest hensigtsmæssige Og vi er, det er klart, at hvis man skulle anlægge en lidt mere kynisk betragtning, så ville et hovedkontor og så videre jo ligge ganske glimrende i Schweiz, måske i stedet for Danmark. Men vi er altså et dansk selskab. Det er her, vi har vores rødder, og vi har mange af vores kompetencer og ekspertise her i Danmark. Og derfor så valgte vi simpelthen at lave det på den måde, som vi gjorde. Mm. Men overvejede I det? Nej. Det gjorde vi først ikke. Nej, det er nok det, der er galt. må jeg spørge dig om noget andet? Der må du godt snakke udenom, hvis du vil. Men noget af det, som jeg går rundt og bekymrer mig lidt, og jeg behøver ikke bekymre mig om jeres firma, det går godt, men hvad hedder det? Det er jo AP Møller, han vil til at lave integreret transport hele vejen igennem, og ikke kun sejle fra en havn til en havn, og køre containeren ud til en eller anden plads eller på en industrivirksomhed. Hvordan ser du sådan noget, altså integration oppefra ned for sådan en stor fyr som ham? Kan det ikke påvirke jer? Vi er jo en stor kunde, ikke kun hos Mærsk, men i alverdens rederier. Det har vi nogle meget gode debatter og dialoger med rederierne omkring. Og på nuværende tidspunkt, så føler vi ikke, at det er en trussel til en speditør, en asset-light virksomhed som DSV. Markedet er kæmpe, kæmpe stort. Selvom vi er en af verdens største spillere nu, så har vi en meget, meget lille markedsandel. Men faktum er jo, at 50% af alle container, der bliver flyttet i verden, går via en speditør, en logistikvirksomhed som DSV. Mm. Så der er også et kunde-leverandør-forhold, som rederierne skal respektere, for at sige det på den måde. Så det, jeg tror, de i første omgang vil gøre, det er, at de vil gå ud og tilbyde de her ydelser til deres eksisterende kunder, som de har en direkte relation med i dag. Og så måske også prøve at squeeze nogle af de lidt mere suspekte sådan nogle resellers ud, som der ikke rigtig har en skaber en værdi. Der er jo nogen, der bare sælger deres produkt. Og vi har en god dialog med rederierne, og jeg ser det ikke som en umiddelbar trussel for os. Mm. Et sidste spørgsmål, Jens Bjørn Andersen, som jeg bliver nødt til at stille dig. Brexit. Den saga, der kører her, og der er så en streg sand igen her, den 12. april. Hvor meget fylder Brexit i jeres regnskab? Ja, nu var jeg trygt, det var 12. april, men det fylder en del. Den ruller stadig. Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige, og jeg er personligt rigtig ked af, at Storbritannien melder sig ud af EU, hvis det er det, der ender med. Mm. Så vi forbereder så godt, som vi kan. Vi har ansat et stort antal af ressourcer med fortolkningsekspertise, så vi kan hjælpe vores kunder, hvis der bliver en hard Brexit eller en Brexit i det hele taget, hvor man lige pludselig skal til at udfylde 12 papirer og inden for 12 varer, der går ind og ud af Storbritannien. Så det er heldigvis, kan man sige, kun 5% af det, vi laver i DSV, der har med Storbritannien at gøre, men det er selvfølgelig også noget. Så vi forbereder så godt vi kan, og hvis det viser sig, det bliver, som det vel ser ud til nu, en nogenlunde civiliseret exit, så har vi desværre spildt nogle penge, men sådan er det. Vi bliver nødt til at forberede os på det værste, så vi kan hjælpe vores kunder. Mm. Jens Bjørn Andersen, tak fordi du lånte mig, eller lånte dig denne formiddag, og fortsæt rigtig god dag. Tak, og lige måde. Så vidt altså Jens Bjørn Andersen, DSV, som du ikke er aktionær i. Nej, men det er en fantastisk... Og det er jo, hvis du ser på performance for danske aktier, er han jo næsten sammen med Novo, og nu kommer så Christian Hansen er jo kommet med også, men den er vel så blevet ekstremt dyr, men det er jo, har jo været en, der har kunnet performe i årevis. Det var kun, hvis vi husker det, i finanskrisen, han lige fik sig en ordentlig baglænger, som han måtte komme rejse efter igen, ikke? Mm. Men den der metode med at være asset light, så de ikke hænger på nogle enorme ressourcer og kapacitetsudnyttelse og alt det der, men at de kan... De er jo nærmest er et lager og terminal og kontorbutik, ikke? Så jo, det er ganske godt. Og det er jo også imponerende, at nu er han jo blevet... Er han ikke nummer 4, ikke? Eller 3? Han ligger jo nummer 4 plads nu, ikke? I verden. Det er der jo noget. Det er til at tage at føle på. Men han er så ikke... Man skal måske lige sige, han er jo ikke nogen specielt dansk aktie mere. Det er udlændingen, der er det meste. Og det gælder jo også en virksomhed som ISS, at... Det er jo i virkeligheden heller ikke nogen reelt dansk virksomhed i den forstand, fordi de bor i Danmark, det er fint nok, men det er jo egentlig udlandet, der har Og det er jo så mange forskellige, kan man sige. Det er jo ikke en, men... Godkendt regnskab fra transportgiganten, ja. DSV, Danske Bank, og nu det er også ud med regnskab her til morgen, og de ligger og skulper i den forkerte ende. Jeg kan ikke se, hvor meget de er nede med svækken for... Minus 7% for Danske Bank, og, og minus 2, eller sådan noget, inden for 2,7 for nogle af de her. Ja, de ligger lidt halvsur. Mm. Men det er også en halvsur dag, men altså... Men de får lige lidt, og det er måske også fordi, der på de sidste par uger, har der været sådan et rebound i dem. Og så sker det jo nogle gange, hvis der så begynder alle jo lidt mere at sige, nu er for eksempel Danske Bank, det er jo sådan en, at de klør jo i fingrene på mange mennesker for at sidde og sige, nu er den faldet fra 250 til 120, eller 130 kosten her i går, ikke? Mm-hmm. Skulle vi ikke snart købe dem, ikke? Og det er jo klart, at de klør i fingrene, og så våger du der måske ind, og så, det blev ikke denne gang, så forsøger du, så sælger du igen, ikke? Så det er vel sådan mekanikken i det. Mads fra Odense, han spørger lige her, NKT stiger igen her til morgen. Er der nyt omkring den her saga-historie, der kører med vikinge, om de har fået de får lov til at byde ind, eller hvad? Ja, de har jo budt, men det er jo så vidt, vi forstår de der rygter, men det er jo den der rygtebørs, og det er jo noget mærkeværdigt noget, de skulle have fået svar i går. Vil rygterne vide det, som de omtalte i medierne, at fra Energinet Danmark, der er en af ham, der skal stå for det, at de skulle have fået afgørelsen i går om, hvem der får den der ordre, og det kunne jo så tyde på, hvis de overholder deres forpligtelse til at fortælle os, hvad der sker, så at det så ikke er afgjort. Det kunne jo tyde på, at der er mudder i maskinen, ikke? Altså, at der er nogen, der har gjort indsigelsesmudder. Det bud, du sidder og siger, du vil give det til, det er ikke i virkeligheden det laveste, fordi at det er mest konkurrencedygtige pris, fordi der er 7 forbehold, som, og man kan jo nogle gange lave ekstra arbejde, ikke? Jeg kan fortælle dig en meget sjov historie om ud fra det rigtige liv. Nå, jamen, fordi pointen er det, at nogle gange, der var en, der var sådan, jeg kender mange ingeniører. Det er nogle af de mest fantastiske mennesker, man kan kende, ud fra arbejde, ikke? Men fordi de sidder jo og arbejder med nogle ting, der skal laves fremover. Så man er ligesom ude i fremtiden, ikke? Og så var der en, der fortalte mig om, at de skulle give et bud til en offentlig virksomhed på som rådgivningsingeniør på noget. Og så havde de siddet og lavet et der, og så siger chefen, hvorfor har du puttet alt det der på? Så siger han, jamen jeg ved, at det her, det skal laves, ellers kan du ikke løse opgaven. Så sagde han sagde ikke FUC, jo, men han sagde, stop, de har bedt om det der, du svarer på det der. Hvis du kommer og fortæller, at der skal laves 20% ekstra, så kommer vi ud med et bud, som måske er 25% dyrere, ikke? Det skal der også, men det ved den dumme kunde jo ikke. Han har bedt om det her, ikke? Fint, han får tilbud på det der. Når vi så har fået ordren, fordi så hvad hedder det, ellers har vi jo dømt os ud, ikke? Så får du ordren, så sidder vi og siger, når vi så begynder at komme ud af, der var vist lidt her, der skulle leve. Nå, det var da jo kedeligt. Men ja, nu koster det ikke 20%, nu koster det 30 eller 40, og så har du fået ordren, ikke? Det er jo sådan ting, det fungerer. Og det er et eksempel på det der, at når det, man prøver på her, det er jo ligesom at sige, at de der ekstra ting, det er jo ikke noget, man får en, ligesom når du køber noget fra Kina, ikke? Og siger, du køber en eller anden elektrisk pære, jeg har også fået kinesiske pære, de var, gik i stykker i løbet af 14 dage, ikke? Og så kostede de, så er det jo lige meget, altså, så går man rende af ulejlighed og sætte dem op og tage dem ned, men hvad hedder det, du skal jo have noget, der dur, og hvis du byder på en halv løsning, kan du godt vinde opgaven, men ligesom at købe en kinesisk vindmølle, ikke? Der er ingen, der vil have en kinesisk vindmølle, andet end kineserne. Fordi de skal jo nærmest repareres, inden de er sat op. Ja, nu har vi set cirklen. Nej, men det er jo det, der tyder på. Altså, jeg bare sige, når nyheden ikke er kommet ud, hvis vi har forstået oplægget, så kunne det jo tyde på, at der er indsigelser og diskussioner frem og tilbage. Og det, om det er så en KT, der ligger for os eller bag. Der er ingen løsninger nu, men aktien stiger her til morgen. Og det, vi venter på i dag, det er regnskab for Apple og Eli Lilly. Så kan vi jo prøve en anden stor teori om børser. Det er jo, at markedet afspejler alt viden. Så når kursen stiger, så kunne det jo være, at nogen det ikke er så dårligt. Og nogen ved det. Ja. Eli Lilly, hvor vigtigt er det i forhold til det regnskab, vi kommer til at se fra Novo her på fredag, Lars Valsen? Det er noget vigtigt, men ikke vigtigt. Og vi havde også på den dag faktisk Sanofi, som kom ud, og de havde jo meget, så vidt jeg forstod det, meget dårligt resultat på diabetes. Det er jo så insulinprodukter, Lantus, som trækker hele læsset der. Det tyder ikke på, at den gamle stamforretning er så god, men der er prispres i USA. Men hvad hedder det, de har jo Victoza diabetes 2, ikke? Og det er jo derfor, at de klarer sig. Det er jo 25% af hele butikken nu. Du er heldigvis fredag til at tage imod regnskabet, Lars Svendsen. Hvordan ser din portefølje ud? Den kan vi også lige nå at få med her, når du er her. De her vandvarmer var jo givet meget godt. Ja, 338.860 nu. Ej, det er jo fint det her. Det er jo glad. Og der er jo... Jamen, det skal man da være. Og altså, der er jo lidt fremdrift endnu af en KT, så med i dag, ikke? Men der er jo også fremdrift på min fotoskjorte, der er en lille en med noget kræft, halløj. I Norge, ja. Ja. Og så er der, at GOGL, det er jo min Google, Golden Ocean Group, hedder det i Norge. Det er et bulkrederi med store skib, der sejler ved Kina, 170.000 tonner, eller 80.000 er det på i vores dag. Og han ligger jo nu, der er ved at komme noget skub i bulkmarkedet, og det er jo godt. Det var vi diskuteret i går med Lars, ikke? Der er liv, så det kører lidt fremad, men det er en nuldag, altså beklager meget, det er en nuldag. Og du er ikke fristet af at tage lidt profit i nogle af dine selskaber for at få noget nyt? Jeg sidder her og danser omkring den der gomspace, som jeg spiller på, om jeg tør købe ind i eller ej. Men den ligger, problemet med den her faktisk, den ligger lige på kanten her, at være på 500 millioner. Og jeg skal jo nødt til at handle lidt op, for at jeg kan købe skår det, ja, her i Millionærklubben i hvert fald. Ja. Lars Svendsen, tak fordi du som altid var med og skaber fakta og god underholdning her i studiet og har hånden på kogepladen i morgen. Der har jeg Lars Persson med mig i studiet, og jeg har Fippe Gunst med mig i studiet, og vi taler med Lars Marker, han er administrerende direktør i Ambo, for de kommer med regnskab i morgen. Mm-hmm. I morgen, der skal vi også tage imod regnskab fra GN Store Nord, Ørsted og Sydbank. Og alle andre er lukket. Og alle, for alle andre er i Fælledparken og fejrer 1. maj. I morgen, der er altså også Federal Surf, der kommer med deres melding. Vi ses i morgen kl. 9.05.